ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृत्तानुकोपनिषद् चतुर्थ अध्याय द्वितीय ब्राह्मण, जिसको पूर्त ब्राह्मण कहा जाता है, उसका चतुर्थ कंडिका अंतिम कंडिका इसके ये इसका इस ब्राह्मण में चार ही कंडिका है। अंतिम कंडिका पर विचार चल रहा था कि ये विचार है, माने ज्ञान माने क्या ज्ञान, ज्ञान आत्मज्ञान कहते, ये है आत्मज्ञान का तरीका। समष्टि से व्यष्टि भिन्न नहीं होता, तो ये विश्व बन करके बैठा हुआ जो एक शरीर में अहम अहम कर रहा, इसको समष्टि में अभेद करके माने विराट रूप में देख करके, और उसको तैजस से अभिन्न जो हिरण्यगर्भ है उसमें लय करना, माने सूक्ष्म से स्थूल होता है, ये युक्ति यही है, जो भी सूक्ष्म से स्थूल होता है तो सूक्ष्म विचार, वो जो सूक्ष्म का जो पुंज है हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं, उस भाव में पहुंचने बाद वो भी वो कारण में है, वो कारण रूप है, माने उसको प्राज्ञ से अभिन्न ईश्वर रूप में देखना, माया सबल ब्रह्म रूप में देखना, ये ज्ञान। और वहां भी उपाधि को हटाना, उपाधि हटाएंगे तो जो ईश्वर कहा गया पहले, जो विश्व कहा था, तैजस कहा था, जो भी कहा था, प्राज्ञ कहा, वो तुरीय ही है, निर्विशेष आत्मा ही होता है। उपाधि के बिना आत्मा में कोई विशेष दिखा नहीं सकता, निर्विशेष आत्मा सिद्ध हो जाता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। उपाधि को हटाना है, आत्मा को कुछ नहीं करना, या विश्व तेजस प्राज्ञ केवल उपाधि के कारण कल्पना है, जो विश्व है वही तेजस, जो तेजस वही प्राज्ञ, जो प्राज्ञ वही तुरीय है, तुरीय और विश्व में कोई भेद नहीं, अलग हो तो अलग हो ही नहीं सकता, भेद नहीं, एक एक तत्व है उपाधि के कारण, जैसे घटाकाश, शुच्याकाश, करकाकाश आदि अनेक आकाश की कल्पना हो जाती है, जैसे जैसे उपाधि होती है वैसे वैसे कल्पना हो जाती है, आकाश एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी निर्विशेष आत्मा में इस संसार में भटका हुआ जीव को पहुंचाने का तरीका यही है, इस ब्राह्मण ने सिद्ध किया, पूर्व ब्राह्मण ने, ये चल रहा था। ठीक है, प्राण शब्द न अज्ञात प्रत्येक आत्मा प्राज्ञ उच्चते कहते हैं, प्राण शब्द का इस कंडिका में प्राण शब्द कहा है, तस्य प्राची दिक् प्राण प्राण इत्यादि करके प्राण शब्द से कहा, प्राण शब्द से क्या लेना है, अज्ञात जो प्रत्येक आत्मा है प्राज्ञ जिसको बोलते हैं, अज्ञात माने अज्ञान विशिष्ट, वही यहां प्राण शब्द से कहा गया इस कार्य का, इस कंडिका में कहा, ये कहते हैं प्राण शब्द है ना अज्ञात, अज्ञात ने पांच होगा, अज्ञान आवृत, अज्ञान से आवृत जो चेतन है ना, विशिष्ट चेतन जो है बना हुआ है, वही यहां प्राज्ञ को ही कहा हुआ है, अज्ञान से आवृत प्राज्ञ है, यही है इस कंडिका के प्राण शब्द से कहा जाता है। कहा एवं भूमिका कृत्वा वाक्य में आधा व्याकृति, भाष्य में भूमिका कह दी, माने कैसे भूमिका बनाई तो भाष्य में ही कहा था कि सयेस हृदय भूत, माने सूक्ष्म शरीर भूत, यहां कही है माने तेजस भूत, तेजस बना हुआ तेजस, सूक्ष्म भूत है ना प्राण है ना, उससे भी सूक्ष्म कौन है प्राज्ञ, प्राण है माने प्राज्ञान है, विध्रियमाण प्राणय होती, उसके माने कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता, प्राज्ञ के बिना सूक्ष्म हो ही नहीं सकता, तेजस बन नहीं सकता, तो उसके द्वारा धारित है, यदि वो न हो प्राज्ञ न हो तो ये बन नहीं सकता, तेजस बन नहीं सकता, मृतिका के अभाव में घट नहीं हो सकता, तो मृतिका ही है घट जो दिखता है, मृतिका ही है, इस रूप से देखना यही कहा था, यहां प्राण शब्द यही है, अज्ञात आत्मा को लिया, अज्ञान विशिष्ट आत्मा को लिया जाता है प्राण शब्द से कहा। ठीक हम कहते हैं तैजसम प्राप्तस्य इत्यस्य व्याख्यानम हृदयात्मानम आपन्नस्य, भाष्य में दिया था तस्या विदिशा क्रमेण वैश्वानरा तैजसम प्राप्तस्य हृदयात्मानम आपन्नस्य, तैजस को प्राप्त हुआ कहा उसकी व्याख्या कर दी हृदयात्मानम आपन्नस्य, हृदय को पुंज ही हो, सूक्ष्म शरीर का पुंज है, ऐसा अर्थ करना कहा, यह नहीं कि अलग अलग अर्थ नहीं है, तैजस हम प्राप्त और हृदयात्मान आपन से का पृथक अर्थ नहीं है, उसी की व्याख्या है, जो तैजस प्राप्त कहा उसी का माने हृदयात्मान आपने से बना सूक्ष्म शरीर भाव में प्राप्त हुआ यह अर्थ कहना चाहा। उक्तम अर्थम संक्षिप्त ये विषय को संक्षिप्त करके बोलते हैं एवं इत्यादि भाषा में कहा था, मैंने उसके पूर्व प्राण जितने भी थे सब वैसे पूर्व दिशा से अवैध हो जाते इत्यादि कहा, दक्षिण प्राण दक्षिण दिशा इत्यादि यही है, इसको संक्षेप बोलते एवं विद्वान क्रमेण, विद्वान माने एवं क्रमेण विद्वान इस तरह से माने जागृत से स्वप्न में स्वप्न से सुसुप्ति के माध्यम से माने विश्व तेजस प्राज्ञ के माध्यम से यही है एवं क्रमेण सर्वात्मकम प्राणात्मत्व उपगत हो भवति, सर्वात्मक प्राण वही है कौन प्राज्ञ माने ईश्वर जिसको बोलते हैं प्राज्ञा भिन्न ईश्वर उस रूप से हो जाता है सर्वात्मक है ईश्वर सर्वरूप है तद्रूप हो जाता है इस क्रम से टीका में कहते हैं विश्व से जागृता अभिमान विश्व कौन है जागृत में अभिमान करने वाला विश्व होता है जिसको क्या करना तैजस तैजस में लेकर सूक्ष्म में सूक्ष्म से अतिरिक्त फूल होने से तो सूक्ष्म बिना उसमें देखना तैजस तस्य मैंने तैजस जो तैजस है उसको तस्य स्वप्नाभिमान सुसुप्ति अभिमानी प्राज्ञ स्वप्नाभिमानी है जो कौन है वो सुसुप्ति अभिमानी प्राज्ञ वो तैजस को सुसुप्ति का अभिमान जो स्वप्नाभिमान था तैजस उसको सुसुप्ति अभिमानी जो प्राज्ञ उसमें लाएगा एक क्रमेण अंतर्भाव जाने इस क्रम से अंतर्भाव करता हुआ जानता हुआ निर्विशेष में पहुंचने की तरीका बता जाएगी सयस नेति नेति आत्मा सयस नेति नीति आत्मा इत्यादि भूमिका करोती है सयस नेति नीति आत्मा आगे कंडिका है आगे कंडिका में आगे यही है सयस नेति नीति आत्मा अग्रियो न अग्रियते अशीर्यो न अशीर्य इत्यादि कंडिका उसके लिए भूमिका बनाते हैं पहले ठीक है उसकी व्याख्या करनी है सयस नीति भूमिका है तम सर्वात्मान तो वो सर्वात्म भाव हो गए प्राज्ञ यही है विश्व को तेजस में तेजस को प्राज्ञ में करके बैठा हुआ है वहां तम सर्वात्मान प्रत्येगात्मनि उपसमृत्य सर्वात्मा को अपने से भिन्न न करे मैं ही हूं इस भाव में जाकर प्रत्येगात्मा में उपसंहार करके द्रष्टुरी दृष्टिभाव और ये दृष्टा बना हुआ है ये जो दृष्टा प्रत्येगात्मा इसको दृष्टि रूप में देखना मतलब साक्षी भाव में देखना दृष्टा भी नहीं साक्षी इस भाव में देखना दृष्टिभाव एक नेति नेति आत्मा अनुभव दृष्टा दृष्ट का भी दृष्टा का भी दृष्टा कौन है साक्षी कोई ये नेति नेति के द्वारा कहे जाने वाला साक्षी भाव एक टीका में कहते हैं तत्र वाक्य में अवतार्य उस विषय में वाक्य को लेकर कहते हैं साथ में कहा निरुक्ते अर्थ है इसी विषय में वाक्य में अवतार्य पूर्वोक्तम व्याख्यान में ये वाक्य जो है सयस नेति नेति आत्मा इत्यादि वाक्य है इसको पूर्वोक्त व्याख्या से समान है इसलिए यहां व्याख्या नहीं करेंगे भाष्यकार एक पूर्व में इसके साकल्य ब्राह्मण में आया था वहां व्याख्या हुई है इसकी सयस नेति नीति आत्मा का और मूर्तामृत ब्राह्मण में भी बोल के आए थे द्वितीय अध्याय में तृतीय अध्याय में व्याख्या हो चुकी है द्वितीय में भी है तृतीय अध्याय में इसकी व्याख्या हो चुकी है एक स्मरण करवाते हैं भाष्य का स्मारयति स्मरण करवाते हैं याद कराते हैं कहा यम एस इत्यादि कहा यम एस विद्वान जिस आत्मा को यम आत्मान एस विद्वान ये जो फूल से सूक्ष्म सूक्ष्म से कारण कारण को अकारण में लय करना जिस जान लिया जिसने अनेन क्रमेण प्रतिपद्यते इसी क्रम से जाना है एक क्रम यही है इसी क्रम से प्राप्त होता है यम प्रतिपद्यते जिसको प्राप्त होता है यम प्रतिपद्यते वहां लय करना जिसको प्राप्त होगा विद्वान सयस नेति नीति आत्मा इत्यादि यही है वही नेति नीति आत्मा है माने शब्द का विषय नहीं है वो मनवाणी का विषय नहीं है इत्यादि न ऋष्यति इति अंतम व्याख्या नेति नेति से लेकर के नरिष्यति तक जो पद है उसके उसका व्याख्या हो चुकी है पूर्व में व्याख्यातम यह तत्व व्याख्यातम पहले व्याख्या हो चुकी है द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण भी हो चुकी है और तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण भी इसकी व्याख्या हो गई है ये भाष्यकार ने बोल दिया ठीक है ठीक है हमें कहते हैं तुरियाद अपि प्राप्तव्यम अन्यत अवयम अस्ति इतिहास का तुरीय से अतिरिक्त अभय पद कोई होगा अवयम भाई जनका प्राप्त उसी बोला हुआ है तो तुरीय से भी आगे कोई अभय पद होगा यह शंका पूर्वादि की है तुरियाद अपि प्राप्तव्यम अन्यत अभयम अस्ति इतिहास का तुरीय से भी अन्य कोई अभय स्थान है यह शंका कर उत्तर देते अभयम भाई जनका प्राप्त हो बस यहीं पहुंचने पर अभय हो गए हो आगे नहीं आगे कोई रास्ता ही नहीं है ये तुरीय में पहुंचने पर अवयव हो जाता है, ये कहा अवयम भाई जनक प्राप्त हो, यही अर्थ किया है। अवयम भाई माने क्या है, जन्म मरणादि निमित्त भय शून्यम कह दिया, यही भय है, मरने का डर सबको है, सब डरते हैं, मरने से डरते हैं, क्योंकि पहले कई बार मरा हुआ है, उसका संस्कार है, संस्कार है, अंतकरण में संस्कार है, उस संस्कार के कारण से भय, नहीं तो अभी तो मरा नहीं, क्यों डरता है वो, मृत्यु की व्यथा, मृत्यु की व्यथा क्या पता उसको, अभी तो है ही नहीं, मृत्यु व्यथा की पता नहीं है, क्यों मृत्यु हुई नहीं, तो पूर्व मृत्यु का संस्कार है, अनेक बार मरा हुआ उसका संस्कार है, कितना कष्ट होता है, तो ये भय होता है, जन्म मरण का जो भय है, इस निमित्तक भय शून्य हो गए हो जनक जी का, ये जनक अवयम भय प्राप्त हो सी जनक, ये कहा इससे भय मुक्त हो गए तुम, कहा ठीक है। हम कहते हैं गंतव्यम बक्ष्यामी तो उपक्रम्य अवस्थात्रयातीतम तुरीयम उपदेशन आम्रान पृष्ठ कविदारण आचष्ट आचष्ट न्याय विषयताम नाति वर्तेत आशंका। पूर्वादि कहते हैं महाराज बात यह है, गंतव्यम बक्ष्यामि अथ ते वही माने तद बक्ष्यामी यत्र गमिष्यसि कहा था, यदि तुम नहीं जानते हो अथवा वही ते हम तद बक्ष्यामी, यदि तुम नहीं जानते हो तो मैं उसको बताऊंगा, तो गंतव्य बताने के लिए प्रतिज्ञा की या केवल किसी ने गंतव्य स्थान के लिए गंतव्य बक्ष्यामि इति उपक्रम है, यहां से आरंभ करके अवस्थात्रयातीतम तुरीयम उपदेशन, अब यहां तीनों अवस्थाओं से ऊपर के जो तुरीय है उसके यहां पर उपदेश करते हुए क्या केवल जी ऐसे उपदेश कर गए यहां तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो तुरीय की चर्चा करते हुए यहां आमरान पृष्ठ कोविदारण आचार्य ऐसा है, किसी ने पूछा ये आम का आम है ये वृक्ष आम है आम का वृक्ष है ऐसा पूछा, वो जो उत्तरदाता है ना उसको पता नहीं है जानता नहीं इसलिए बोलता है अरे देखो वो कचनार का वृक्ष है वो उधर दिखाता है, मैंने उसको प्रश्न भुलाने के लिए, इसको वैयाकरण खसु जी बोलते हैं व्याकरण में, व्याकरण के विषय में कोई प्रश्न आया तो उत्तर देते अरे आकाश कितना सुंदर है देखो, प्रश्न भुलाने के लिए, यही आमरान पृष्ठ है कोविदारान आचष्ट यही है अध्यक्ष का, आम को पूछा था यह आम है करके पूछा, बोलता है यह कचनार है, कोविदार माने कचनार जिसको कचनाल कचनाल बोलते हैं, या जो घुड़ियाल घुड़ियाल क्या बोलते हैं जो अप्रैल के महीना में फूल आते हैं जिसको ये जो ये रायता बना के लेते हैं लोग सब्जी भी बनाते खाते हैं घुड़ियाल घुड़ियाल यहां के भाषा में घुड़ियाल कहते हैं जिसको, कचनार उसी का नाम है, ये कोविदार नाम है उसका, तो आमराम कृष्ण कोविदार ये वाली व्याख्या होगी, पहले कहा था मैं गंतव्य बताऊंगा करके कहा ये प्रतिज्ञा की, और उत्तर देव तीनों अवस्थाओं से अतिरिक्त तुरीय की चर्चा करने लग गए, ऐसा करते हुए यहां केवल किसी का तो उस न्याय को यहां अतिक्रमण नहीं करेगी, वही युक्ति इनमें लग जाएगी, आमराम कृष्ण को विदा रहना चाहते ये शंका है, गंतव्य में बक्ष्यामी इधम क्रम्य मैं गंतव्य को कहूंगा करके आरंभ करके अवस्था त्रयाती एकदम तुरीय उपदेशन तीनों अवस्थाओं से ऊपर जो तुरीय आत्मा है उसके उपदेश करते हुए आमरान पृष्ठ कोविदारण आचष्ट न्याय विषयताम या आमरान पृष्ठ कोविदारण आचष्ट ये जो न्याय का विषय है युक्ति का विषय है इसको न अतिवर्तित याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे माने उनको आता नहीं है इसलिए कहीं का कहीं बोल पड़े यह अर्थ होता है प्रश्न भुलाने के लिए ये शंका करके उत्तर देते हैं कहा 9 और 10 की टिप्पणी है 9 में कहा कचनाल यदि व्याख्याताम कहते हैं कचनाल शब्द से बोलते हैं उसको कोविदार को हिंदी आदि में कचनाल आदि कचनाल ऐसा बोलते हैं कचनार बोलने लगे र भी बोलने लगे रो अभेद करके र बोल देते हैं लोग हिंदी में कचनार बोलते हैं उसको यही है कचनाल इति आख्यातम टिप्पणीकार ने कहा आगे 10 की टिप्पणी का ना अतिवर्तित है ना माने यज्ञ मुनि ना अतिवर्तित इस विषय को मुनि अतिक्रमण नहीं कर सकते यही लग जाए कौन से आमराम पृष्ठ कोविदार क्यों प्रतिज्ञा अलग और यहां कुछ और बोलने लग गए इस शंका आ गई तब उत्तर देते हैं तदेतत यही है बस तदेतत उत्तम वही है जो गंतव्य कहूंगा कहा था ना तदेतत उत्तम अथवा ते अहम तद वक्ष्या में जो कहा था यही है ये मैं गंतव्य बताऊंगा यही गंतव्य है जीवों का गंतव्य यही है कौन है तुरीय तुरीय भाव में पहुंचना यही है गंतव्य तदेतद उक्तम अथवा ते अहम तद वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि, जो कहा था ना यही है वो, इससे और कोई नहीं है, यही तुरीय भाव में पहुंच जाए यही है गंतव्य। दृढ़ाम एको गम्य स्तोमसी पैसा मरण वैव, शिव माई ने कहा हुआ है सारे मनुष्य के गंतव्य आप ही हैं, भले ही अलग अलग पंथ लेके चल रहे हों किंतु गंतव्य एक ही है, जैसे नदियों का समुद्र गंतव्य है, सब का गंतव्य आप ही होते हैं, ऐसा कहा हुआ है, यही है। ठीक है, कहते हैं विद्याया दक्षिणांतरा भावम अभिप्रत्याह। अब गुरु जी ने उपदेश दिया तो कुछ दक्षिणा देनी है, तो जनक जी सोचते हैं विद्याया दक्षिणांतरा भावम, अन्य कोई दक्षिणा हो नहीं सकती है, ऐसा स्वीकार करके जनक कहते हैं सहोवाच जनक वैदेह का, जो विदेह जनक है उसने कहा अवयम वेव त्वाम अपि गच्छतात का, अवयम वा गच्छतात या केवल के ऐसे कहा हे गुरुदेव आप भी अवय को प्राप्त हो जाए, बस यही है दक्षिणा, अन्य दक्षिणा योग्य दक्षिणा है, इतनी बड़ी इतना बड़ा उपदेश है ये, जो संसार से पार करने वाला उपदेश है, इसके लिए सामान्य गाय आदि दक्षिणा नहीं हो सकते। यस तुम नो अस्मा, जिस आपने हमको हे याज्ञवल्क्य भगवान पूजावन, हे भगवान सम्मान के योग्य गुरुदेव अभयम ब्रह्म वेद ऐसे ज्ञाप ऐसे मैंने प्राप्त वाहन ऐसी, यही अर्थ है, यहां लट लकार का प्रयोग है वेद ऐसे किंतु लंग के अर्थ में है, आपने हमें ऐसा प्राप्त करवाया, छंद से काला नियम, छंद में कोई काल का नियम नहीं होता, कहीं भी कहीं प्रयोग करते थे लट लकार का प्रयोग वेद ऐसे चुरादि का धातु है, किंतु हमें आपने ज्ञान करवाया इस अर्थ में प्राप्त वाहन इसलिए अर्थ कर दिया, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं कथम पुनर् अन्यस्य स्थितस्य नष्टस्य वा अन्य प्रावण इतिहास का, महाराज ये विश्व है जीव बन के चला हुआ है, ये अन्य है अतुरीय अन्य है, अन्य व्यक्ति को चाहे हो चाहे नष्ट हो जाए किसी तरह भी अन्य बनना संभव नहीं है, कैसे बनेगा तुरीय, ये शंका है। कथम अन्य पुनर् अन्यस्य स्थितस्य नष्टस्य वा, चाहे स्थित हो अभी हो चाहे नाश हो गया, दोनों स्थिति में अन्य व्यक्ति अन्य कैसे होगा, नाश हो गया तो नाश ही हो गया, रहा ही नहीं, और वो होते हुए अन्य बन नहीं सकता, तो ये जीव जो है विश्व है ये कैसे तुरीय बनेगा, जो विश्व में अभिमान करके बैठा हुआ है ये तुरीय कैसे हो सकता है, अन्य व्यक्ति कभी अन्य नहीं हो सकता, चाहे स्थित अवस्था हो चाहे नष्ट अवस्था हो दोनों में नहीं हो सकता, ये शंका है। कथम पुनर् अन्य से स्थित से नष्ट से, स्थित हो चाहे नष्ट हो अन्य व्यक्ति, अन्य प्रापणम अन्यत्व की प्राप्ति कैसी होगी उसकी, ये शंका है। कहते हैं सिद्धांत कहते हैं अरे हो सकता है उपाधि से हो सकता है, वास्तविक तो नहीं होगा, उपाधि जनित होगा तो हो जाता है, यही उत्तर दे रहे हैं। उपाधि भूत अज्ञान व्यवधान अपनयन न कहा, तुरीय को प्राप्त हो गए प्राप्त करा दिया आपने गुरुदेव, कैसे उपाधि भूत जो था ये शरीर आदि थे ना तीनों शरीर, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इसको आपने हटा करके हमारे स्वरूप पर पहुंचा दिया, हमारा स्वरूप वही था किंतु उपाधि के कारण से हम उलझन में पड़ गए थे, वहां पहुंचा दिया, यही अर्थ है। उपाधि भूत अज्ञान, या उपाधि अज्ञान है अपना स्वरूप का अज्ञान, व्यवधान जो व्यवधान था अज्ञान का व्यवधान था उसका अपनाय नहीं ना, उसको हटाकर आपने हमें अपने स्वरूप को प्राप्त करा दिया, इसलिए आप भी अवय को प्राप्त हो जाए, ये कहा। ठीक है, कहते हैं पश्वादिकम दक्षिणांतरम संभवती इति आशंक्य तस्य उक्त विद्या रूपत्व नास्ति इत्यः, पशु आदि की तो अन्य दक्षिणा हो सकते हैं ना, ये अवय दक्षिणा क्यों दे रहे, गुरु जी ने भी अवय प्राप्त हो गए तो बोल दिया और शिष्य भी वो बोलते हैं आप भी अवय हो जाओ, ये कैसे। पशुआदिकम पशु आदि है द्रव्य आदि जो भी है, पशुआदिकम दक्षिणांतरम संभवती संभव होने पर, संभवती संभव है इति आशंक्य ऐसा शंका कर उत्तर दे, तस्य उक्त विद्या तस्य मन जो पशु आदि दक्षिणा है वह उक्त विद्या तस्या उक्त विद्या अनुरूपतम नास्ति, जो पशु आदि दक्षिणा है वो ये कही गई विद्या के अनुरूप नहीं है, ब्रह्म विद्या के अनुरूप दक्षिणा नहीं है, ये उत्तर देते हैं। पांच के टुकड़ों में कहा उक्त विद्या अनुरूपत्व नास्ति, वो कही गई जो विद्या है गुरु जी ने तो उपदेश दिया है, माने विश्व को तुरीय में पहुंचाया है, यह उपदेश है तुरीय भाग पहुंचे इस देश के, ऐसे कोई अनुरूप दक्षिणा नहीं है। क्यों गातिकार बोलते हैं ज्ञान तुल्या ज्ञान तुल्या मनवानो दक्षिणांगुर वे नृप अवयम तो प्राह याज्ञ बल्कि सब पार्थिव कहते ज्ञान तुल्याम अमन दक्षिणाम अमनवानो ज्ञान के समान अन्य कोई दक्षिण है ही नहीं हम न मानते हुए कोई दक्षिण दिखती रहे उनको इसलिए गुरवे नृप गुरु जी के लिए नृप ने भी यही कहा अवयम तो गच्छता यही कहा नृप राजा जो है ना वो गुरवे ज्ञान तुल्यम अमन दक्षिणाम अमनवान ज्ञान के समान दक्षिणा कोई समझते नहीं वो उसके तुल्य दक्षिणा के अभाव दिखता उनके लिए अवयम तो आप इति प्राह नृप प्राह राजा ने कहा राजा कहते क्या बोलते अवयम तो गच्छता याज्ञ बल्कि सपार्थिव याज्ञ बल्कि को सपार्थिव जो राजा है पार्थिव राजा वैसा बोला अवयम तो गच्छता याज्ञ बल्कि कहा यदि बात बात को कहा यह बता दिया ठीक है। कहते हैं वस्तु तो दक्षिणांतरा भाव उगता प्रतिदिन आश्रित वास्तव में दक्षिणा है ही नहीं आत्मज्ञान के बदले में कोई दिया जाए ऐसा दक्षिणा कोई भी नहीं है कोई दक्षिणा नहीं वास्तव में होने से फिर भी लोग प्रतीति है कुछ देते हैं तो व्यावहारिक दृष्टि से को लेकर के आगे दक्षिणा देना चाहते हैं बस यही है ये सारा विदेह आपके लिए नमस्कार हो ये सारा विदेह नगर और ये आपके दास आप जैसा चाहे वैसे इसका सेवन करें सर्वसुदाम व्यवहारिक दृष्टि से कहा ये कहना चाहते हैं ये कहा टीका में कहा था प्रतीति में आश्रित मैंने छह भी टिप्पणी में कहा व्यवहार दृष्टि में आश्रित ये अर्थ है व्यवहार दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि में तो आत्मज्ञान समान कोई ज्ञान है ही नहीं सर्वेशाम एव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते ऐसा है जितने भी दान है ना संसार में सबसे बड़ा दान है ब्रह्मदान माने विद्या ब्रह्मदान आत्मज्ञान करा के यहां से संसार से पार करा देना सबसे बड़ा दान है ये गुरु जी जो दान देते हैं बहुत बड़ा दान है सर्वेशाम एव दानानाम ब्रह्मदान विशिष्यते ऐसा है। तो किम अन्यत अहम विद्या विस्प्रयार्थम प्रयच्छामी यही जनक जी कहते हैं मैं और क्या देऊं आपको क्या देता हूं इस विद्या के निष्क्रय करने के लिए ये विद्या की उरिड़ता के लिए क्या दू साक्षात आत्मा ने दत्तवते है साक्षात आत्मा को आपने दिया आपके लिए दत्तवते या केवल का यह यही है साक्षात आत्मा ने दत्तवते है तुभ्यम जिसने आत्मा को ही साक्षात दिया हमें दिया आत्मा को प्राप्त कराया है उसको हम क्या दक्षिणा देंगे इसके बदले में हमारे पास ऐसी कोई योग्य वस्तु है ही नहीं यही कहा ठीक आगे जाते हैं अतो नमस्ते अस्तु इमे विदेह तब इत्यादि कहा इसलिए आपको हम नमस्कार ही कर सकते हैं इसके बदले में और कुछ नहीं हमारे पास नमस्ते अस्तु ते नम अस्तु आपके लिए नमस्कार हो गुरुदेव इमे विदेह तब यथा इष्टम भुज्यताओं का ये जो विदेह नगर है ये आपके हैं आप जैसा चाहें वैसा इसके सेवन करें मुझे पालन व्यवहार है जैसा चाहें वैसे सेवन करें आप इसको अयम च अहमस्मि दासभाव है और ये भी ये नहीं कि अपने को अलग नहीं ये जो अयम च अहमस्मि ये जो आपका सामने बैठा है ये मैं जो बैठा हूं ये दासभाव में आप इसे सेवन करें जैसा चाहे वैसे सेवा कराए मेरे से एक कहा स्थित आपके सामने बैठा हुआ है कहा अयम च अहमस्मि दासभाव स्थित है कहा ठीक है हमें कहते हैं अक्षरार्थम उतः वाक्यार्थम ये तो शब्दावली का अर्थ हो गया मंत्र में जैसा था वैसा अर्थ कर दिया अब कहते हैं वाक्यार्थ बताते हैं यथेष्टम माम राज्यम च प्रतिपद्यस्व इत्यर्थ ये मंत्र में नहीं है ये वाक्यार्थ है तात्पर्य निकाला जिस प्रकार आप चाहे उस प्रकार मुझको और ये राज्य को सेवन करें बस ये बता दिया इस तरह से ये हो गया कि एक टिप्पणी पड़ी हुई है पूर्व पृष्ठ में ना अवयम तो अगछता के ऊपर भाष्य में जो दिया था अवयम तो गच्छता इसको ऊपर एक टिप्पणी है ये क्या है वार्तिक है अवयस्य प्रदातृत्वात् नन्नो भाप्ता भयो गुरु अवयम त्वामिति कथम राज्याशेष तत्र तीर्यते तम प्रतीर्यते पूर्वादि की शंका है महाराज यह है अवयस्य प्रदातृत्वात् अवयदान दे रहे हैं जब जनक को अवयम भी जनक प्राप्त उसी बोला तो उनके पास अवय होगा कि नहीं होगा पहले से नहीं होगा तो कैसे देंगे पहले से है उनके पास अवय, फिर यहां राजा कैसे बोल रहे कि अवयवता कैसे बोल रहे हैं, ये शंका है। अवयस्य प्रदातृत्वात् ननु अवाप्त अवयो गुरु, ननु शंका है, गुरु तो अवय को प्राप्त ही है, अवाप्त मैंने प्राप्त प्राप्त है, नहीं तो अवय कैसे देते जनक को, अवय में जाए जनक का प्राप्त से कैसे बोलते अवयम त्वाम इति कथम, फिर ये अवयम त्वा गच्छतात् कैसे बोल रहे जनक गुरु जी के लिए, अवयम त्वाम इति कथम राज्ञासि ही, राजा का जो आशीर्वाद है, राजा आशीर्वाद दे रहे गुरु जी को, अवयम त्वा गच्छतात् तो आपने त्वाम एक ही बात है, या सन्न मिला त्वाम कर दिया, तम प्रतिर्यते प्रतिर्यते कथ्यते कैसे कहा जाता है, तम प्रतिर्य तम माने याज्ञ बल के प्रति कथम ईर्यते कथ्यते कैसे कहा जाता राजा के द्वारा, ये प्रश्न आया। इत्यस्य परिहारोक्तिम केचित आक्षते बुधः शब्दावाप्तम अभयम् न तु साक्षात् चकार तत्। कुछ लोग इसके उत्तर में कहते हैं, वार्तिकार कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है इसमें इत्यस्य परिहारोक्तिम, इसका उत्तर दिया है किसी लोगों ने, कैसे उत्तर दिया कहते हैं केचित आक्षते बुधा, मैंने ज्ञानी लोगों ने व्यंग्य करके बोल रहे हैं, अज्ञानी है वो, ऐसी कोई व्याख्या करते हैं लोग, शब्दाद अवाप्तम अवयम, राजा अरे याज्ञ बल के जरिए शब्द से परोक्ष ज्ञान से अवय प्राप्त किया था, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ था, इसलिए जनक जी कह रहे आपको भी अपरोक्ष ज्ञान हो जाए, आप भी तुरय भाव पर पहुंच जाए, इसके लिए आशीर्वाद हो जाएगा राजा जनक का, ये कहना चाहते हैं। शब्दाद अवाप्तम अभयम, मुनि ने अभय जो प्राप्त किया है शब्द से माने परोक्ष ज्ञान हुआ, शास्त्र से प्राय, न तो साक्षात चकार तत्, तत् माने अभयम, तत् अभयम न तो साक्षात चकार, साक्षात्कार किया ही नहीं, अपरोक्ष ज्ञान हुआ नहीं था उनको, इसलिए राजा आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी को, अवयम तो गच्छतात याज्ञ बल के बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कहा। साक्षात कर्म सिद्ध्यर्थम अतो राजा प्रवीण मुनिम अवयम त्वाम इति वचस् तद्यस्या प्राप्त मुच्यते, इसी को और बोलते हैं साक्षात कर्म सिद्ध्यर्थम, साक्षात्कार के लिए है, उनको अपरोक्ष ज्ञान हो जाए गुरु जी को, इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं राजा जनक अवयम त्वाम गच्छतात करके, परोक्ष ज्ञान है उनके पास, अतो राजा अवृत मुनि, इसलिए तो राजा ने मुनि को कहा, क्या कहा, अवयम त्वा गच्छतात कहा हुआ है, अवयम त्वाम इति वचः, ये वचन जो है अवयम त्वा गच्छतात, ये वचन तद्धि अस्य अप्राप्त से उचित है, याज्ञ बल को प्राप्त नहीं था वो, अवय प्राप्त नहीं था वही, यहां कहा जाता अवयम त्वा गच्छतात, ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है, इसका उत्तर यह है, किंतु आगे बोलते हैं अथवा भक्ति प्रबंध आदि कहते हैं, नहीं नहीं दो प्रकार का मोक्ष है, एक जीवन मुक्त है और एक विदेह मुक्त है, तो जीवन मुक्ति तो जीवन मुक्ति अवस्था में याज्ञ बल की, विदेह मुक्ति के भी है उनके पास साक्षात्कार का साधन नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान से भी जीवन मुक्त तो हो ही जाता, साक्षात्कार साधन है, इसलिए अवैध का अच्छा राजा बोलना चाहते हैं, ये अर्थ करते हैं कुछ लोग, यदि वा अथवा यदि वा दिविदो मोक्ष, मोक्ष दो प्रकार का है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दो प्रकार का मोक्ष है, दिविदो मोक्ष जीवति एव शरीर के, शरीर में रहते रहे जीवत अवस्था में ही एक मोक्ष होता है, कौन सी अवस्था, जीवन मुक्ति है वो, जीवति एव शरीर के, शरीर के जीते जी एक मोक्ष है, एक एक मोक्ष यह है, और साक्षात्कृत ब्रह्मा, जिन्होंने साक्षात्कार कर दिया ब्रह्मा को, ब्रह्म को साक्षात्कार कृत ब्रह्मा ये ना जिसने किया वह, वृतेर ऊर्धम तथल लया, और मरने के बाद ब्रह्म में मिलना है, साक्षात्कार तो कर लिया था पहले किंतु मरने के बाद उसमें एक हो जाना है, अभी एकत्र नहीं हुए थे याज्ञ बल्कि जी, हाँ जीवन मुक्ति अवस्था में है, साक्षात्कार तो है उनको किंतु ब्रह्म में एक नहीं हुए, शरीर है अभी, तो आप भी आगे शरीर रहित हो जाए, इसके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं वो राजा जन अभय तो आगे चला, ये अर्थ कुछ लोग करते हैं कहा, एवं परिधिर संधि न तो न्यायोक्ति ऋदृषि, वार्तिकार कर इस प्रकार से उत्तर देना चाहते हैं, माने राजा जनक याज्ञ बल्कि को कैसे यहां आशीर्वाद दे रहे हैं, इसके उत्तर इस तरह से कुछ लोग तैयारी करते हैं, न तो न्यायोक्ति ऋदृषि, किंतु न्याय घटित युक्ति घटित नहीं है, ये युक्ति संगत नहीं है बात, इनका व्याख्या ये कहा, प्राप्तोषी पुनरूप मुनि रूप दे परिहारो ने युजते, जो प्राप्तोषी बोल चुके हैं मुनि, अवयम जनक भाई जनक प्राप्तोषी प्राप्त कर गए हो बोल चुके हैं स्थिति में, ज्ञान से ही तो हुआ वो, जनक जब प्राप्त हो चुके हैं अवय को प्राप्त हो चुके हैं तो मुनि नहीं हुए क्या, प्राप्तोषी मुनि रूप दे, मुनि का कथन होने से परिहारो न युज्यते, इसका जो उत्तर लोगों ने कहा यह ठीक नहीं होगा। आशीर्वाद के लिए ये तरीका बताइए, ठीक नहीं है कहा। तज्ञान मात्र उक्ता प्राप्तोषी यथो बदत साक्षात्ण तत्साक्षात्ण अन्य तल्लो बात इष्यते। तज्ञान मात्र उक्त, यहां पर राजा जनक को केवल उसका ज्ञान ही बताया, क्या बताया, उस निर्विशेष भाव में जाने का ज्ञान बताया है। तद्ज्ञान में वो मात्र में भोक्त हुआ, उसे ज्ञान मात्र का कथन करके प्राप्तोषी बोल दिया। अभय मुझे जन का प्राप्तोषी बोल दिया, प्राप्तोषी तो नहीं बोला, अब तुम आगे भविष्य में अभय प्राप्त करोगे ऐसा नहीं कहा, प्राप्तो अशी प्राप्त कर गए हो ऐसा बोल रहे हैं। ज्ञान के बोला पूर्व में, अन्य कोई साधन तो नहीं बताया। तद्ज्ञान मात्र में भोक्वा, उस ज्ञान मात्र को कथन करके प्राप्तोषी थी, या तो अवदत मुनि, मुनि ने ऐसा कहा, प्राप्तोषी बोल दिया जनक को, इसलिए तत्साक्षात्कार नान्य तो माने आत्म साक्षात्कार करने से अतिरिक्त अन्य कोई साक्षात माने वो जो निर्विशेष के साक्षात्कार से अतिरिक्त कोई साधन तल्लयो बात ऐसे थे, उसे कोई अतिरिक्त साधन यह नहीं कहा जाता है। ये कहा तत्साक्षात करना न अन्य तल्लयो बात ऐसे थे, उसके आगे लय की बात नहीं, ब्रह्म में एक होने की बात नहीं है, ज्ञान मात्र ही साधन बताया, ज्ञान हुआ प्राप्त हो गया, आगे लय होने की जरूरत नहीं, लय वो वही है, लय होना माने दूसरा व्यक्ति दूसरे में लय होगा, वो दूसरा है ही नहीं, तो उसको तो जानना मात्र ही है। एक शाब्द विज्ञान मात्रेणा नाचार्य युज्यते श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च गुरु व्यायादिश्रुते कहते, केवल परोक्ष ज्ञान मात्र से गुरु नहीं होता, ये बोल रहे हैं। शाब्द विज्ञान मात्र शाब्द ज्ञान परोक्ष ज्ञान, शब्द से ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान, इतने मात्र से न आचार्यत्व नियुक्त, आचार्यत्व में नियुक्त नहीं हो सकता वो व्यक्ति, आचार्य बनने के लिए अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, केवल शाब्द ज्ञान मात्र से नहीं होता आचार्य, शाब्द के विज्ञान मात्र न आचार्यत्व नियुक्त, उसको आचार्य रूप से नियुक्त नहीं किया जाता, केवल शाब्द ज्ञान ही हो जिसको तो। और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च गुरुम यायात इति श्रुति, मुंडक में आया है स गुरु में वो अभिगछित समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा है। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च दो विशेषण से युक्त होना चाहिए, कौन गुरु, श्रोत्री हो, शास्त्र पढ़ा हुआ हो और उसमें निष्ठा रखने वाला हो ब्रह्म में, दोनों होना चाहिए। श्रोत्रिय सुनने वाले, मारे शास्त्र ज्ञान बहुत है, रावण को भी था बहुत था, किंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं था, वो विषय निष्ठ था, विषय में उसकी तत्परता थी, उस ब्रह्म में नहीं था। तो श्रोत्रिय मात्र होने से नहीं होता, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होने मात्र से भी आचार्य नहीं बन सकता, श्रोत्रिय भी होना चाहिए, क्योंकि उपदेश करने के लिए ठीक है उसमें लीन तो है, मन भजन साधन में लगा हुआ, किंतु उपदेश करने की क्षमता नहीं, दूसरे को बताने की क्षमता नहीं उसमें, दोनों विशेषण होना चाहिए तभी आचार्य कहा जाता है। गुरु में वा विगछेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा आया हुआ है मुंडक ने कहा। इसलिए शाब्द विज्ञान मात्र आचार्य होते नियुक्त, कहा शाब्द ज्ञान मात्र परोक्ष ज्ञान मात्र से आचार्य में नियुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि मुंडक में ही बोला हुआ है तद विज्ञानार्थम स्वगुरु में वा विगछेत, उस आत्म तत्व को जाने के लिए गुरु पास जाए, कैसा जाए, नम्रता को लेकर जाए, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा आया है, ऐसी श्रुति है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी को अप्रोक्ष ज्ञान है, नहीं तो वो गुरु नहीं हो सकते, आचार्य नहीं हो सकते, आचार्य बने हुए अवयम वेद शिते तम नचा साक्षात कृते परे शाब्द मात्र परिज्ञान है राज्यो युक्तम प्रभावित प्रभाषित कहते हैं। अवयम वेद ऐसे गुरुदेव के लिए कहा, अवयम वेद ऐसे इति जो अवयम वेद ऐसे जो कहा हुआ है वह ये तत् न च साक्षात कृते परे, ये अवयम वेद ऐसे जो है ना, आप हमें अवय को प्रदान किया आपने, जो शब्द बोल रहे हैं जनक जी, ये शब्द साक्षात्कार किए बिना नहीं हो सकता, हम अब अवय हो गए, परोक्ष ज्ञान काल में हम अवय हो गए बोल नहीं सकता, कृते परे पर नहीं होता, शाब्द मात्र परिज्ञान, यदि गुरु जी में शाब्द मात्र ज्ञान हो तो ये बोल नहीं सकता जनक, क्यों जनक ने कहा अवय वेद ऐसे, हमें अवय को प्राप्त कराया आपने बोल रहे हैं, यदि गुरु जी में शाब्द ज्ञान ही हो तो नहीं बोल सकते। शाब्दवाद पर ज्ञान है राज्ञो युक्तम प्रवाह राजा के द्वारा जो कहना है राजा का कहना नहीं होता नहीं बनता तो अभय वेद से करके कहा इसके मतलब गुरु जी के पास में अपरोक्ष ज्ञान है और ज्ञान ज्ञान मात्र ही है और कुछ है ही नहीं वहां कार्य है ही नहीं। असाधारण धर्मोत्तम विज्ञान वस्तु नेत्रमा शाब्द मात्र प्रमोत्तम तो न मानम वस्तु संश्रयात। असाधारण धर्मोत्तम माने साक्षात्कार जो धर्म है ना उससे उत्पन्न जो ज्ञान होगा साक्षात्कार के द्वारा ही जो ज्ञान होगा वही ज्ञान माना जाता है शाब्द ज्ञान को वास्तव में ज्ञान नहीं माना जाता। ठीक है असाधारण धर्म से उठता है असाधारण धर्म साक्षात्कार साक्षात्कार के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान होगा विज्ञानम ये विज्ञान असाधारण धर्म से उत्पन्न जो विज्ञान है साक्षात्कार के द्वारा उत्पन्न जो विज्ञान है वस्तु नहीं प्रमा वस्तु में वही प्रमा माना जाता है ज्ञान में उसी को माना जाता है प्रमा शब्द मात्र प्रयोग प्रमोत्तम तो जो शब्द मात्र से उत्पन्न हुआ है वो शब्द मात्र ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो होगा वह तो न मानम वो प्रमाण नहीं माना जाता क्यों न मानम वस्तु असर से वस्तु के साथ संबंध नहीं हुआ उसका वो वस्तु के साथ संबंध नहीं प्राप्त कर गया शब्द मात्र से होने वाला वस्तु कहीं है या शब्द से बोल दिया तो असाधारण धर्म उत्पन्न ज्ञान ही वास्तव में प्रमा माना जाता है यथार्थ ज्ञान माना जाता है। एक साक्षात्कृत एक तत्व एकात्म प्रलय प्रति किम समासंकदे न तदाशी संप्रयुज्यते। साक्षात्कृत एक तत्व जो एकत्व भाव में पहुंचा है साक्षात्कार हुआ है जो व्यक्ति साक्षात्कृत एकत्व से एकत्व साक्षात्कृत ये न एकत्व साक्षात्कार कर लिया जिसने अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति उसका भी उसका भी एकात्म प्रलयम प्रति किम समासंकित फिर उसको साक्षात्कार होने के बाद में फिर एकात्म भाव के लिए क्या शंका करते हो उसको लय करने के लिए जब एकात्म भाव पहुंच चुका है वो कहां लय करोगे तुम कहां ले जाके रखोगे वो एकात्म भाव पहुंच चुका है ये कहा साक्षात्कृत एक तत्वस्य जिसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया है उस व्यक्ति को साक्षात्कृत तत्व एकत्व ये न एकत्व को जिसने एक तत्व साक्षात्कृत एक तत्व जो है एक स्वरूप साक्षात्कार जिसने कर लिया है उसको उसको भी एकात्म प्रलय एकात्म में ले जाने के लिए किसके लिए जिसने एकात्म भाव को साक्षात्कार कर लिया फिर उसको एकात्म तत्व तो ले जाने के लय करना हो इसके लिए किम समासंग क्या आशंका करते हो तो क्या शंका शंका का विषय होता है क्या साक्षात्कार कर लिया एकत्व का जिसने उसको फिर एकत्व में पहुंचाने के लिए लय करना यह शंका नहीं ये ना जिसके कारण तदाशी संप्रेजित फिर वो आशीर्वाद का प्रयोग किया जाता है यहां क्या अवयम तो आगे छतात करेगा जो आशीर्वाद है उसके कोई प्रयोजन नहीं है। एक ज्ञानानुरूपा मेवा तो दक्षिणाम देशुर प्रवेद अवयम तो आदि नृपो यथोक्ता यथोक्ता ज्ञान लिंगनम ज्ञानालिंगनम नहीं ज्ञान लिंगनम मात्रा हटा देना चाहिए ज्ञानानुरूपम एव अतो अतः ज्ञानारूपम एव ज्ञान के जो अनुकूल है जैसा ज्ञान मिला है उस प्रकार की दक्षिणा का अभाव होने से कहते हैं ज्ञानारूपम एव अतो दक्षिणाम दिशु ज्ञान के अनुरूप ही दक्षिणा देना चाहते हैं राजा जन क्या देना चाहते हैं अनुरूप अनुकूल दक्षिणा जैसे ज्ञान है उसी प्रकार की दक्षिणा ज्ञानारूपम एव अतो इसलिए अतः अस्मात्कार ज्ञान के अनुकूल ही दक्षिणा दिशु दातुम इच्छु दिशु देने की इच्छुक है जो जनक अप्रवीत इसलिए कहा राजा ने कहा क्या कहा अवयम त्वाम इतने को अवयम त्वा गच्छतु यही कहा गच्छता यही कहा अवयम त्वा गच्छता अवयम त्वाम इतेंद्र को राजा ने यथोक्त ज्ञान लिंगनम ये जो पूर्वोक्त जो दक्षिणा है ना ज्ञान के लिंग चिन्ह है क्या है ज्ञान का अनुरूप चिन्ह है ज्ञान लिंगनम लिंग माने चिन्ह ज्ञान के अनुरूप दक्षिणा यही है मुझे अवय किए आप ही अवय हो जाओ बस और कोई यहां कहा ही नहीं कुछ यही दक्षिणा है कहा है राज्ञा उत्तर क्या मिला है उत्तर क्या मिला है उत्तर यही है उत्तर ये ज्ञान ही है बाकी कुछ वहां लय होने का भी नहीं है कुछ काम भी नहीं है। कुछ लोगों ने कहा पहले या राजा या केवल के जो परोक्ष ज्ञान था अपरोक्ष ज्ञान के आशीर्वाद दे रहे हैं इत्यादि बोल रहे हैं लय करना वहां ऐसा नहीं है ज्ञान का रूप अच्छा यही है जैसे ज्ञान हुआ वैसे आप भी वैसे हो बस और कोई है ठीक है राज्ञा प्रयुक्ताम आशीषम आक्षिपति राजा के द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद है अभयम तो आगछता इसके ऊपर में आक्षेप करते हैं कोई उन्हीं को तो पहले ज्ञान है, नहीं आशीर्वाद दे नहीं सकते, अवयम अवयम भाई जन का प्राप्त से बोल नहीं सकते, उनको अवय पहले ही है, फिर यहां पर अवयम तो अगछता कैसे बोल रहे हैं, ये आक्षेप है किसी का, यही है अवयस्य इत्यादि कहा है। अवयस्य प्रदातृत्वात् याज्ञवल की अवय अवय के प्रदाता हैं उनको, ननु अभाप्तम अभयो गुरु, गुरु ने अभाप्त प्राप्त अवय प्राप्त कर ही लिया है, क्यों नहीं हो तो कैसे देंगे, अवय दिया है इसलिए पहले अवय अवयम त्वाम इति कथम राज्ञा आशीष तम प्रतिक्रियते कहा, फिर अवयम त्वाम गच्छता दिए राजा के द्वारा उस याज्ञवल के प्रति कैसे कहा जाता है, ये शंका आई तो कुछ लोगों ने उत्तर ऐसा दिया करके बोलते हैं ठीक है। भारतीय प्रपंच उत्तम परिहार आह, भारतीय प्रपंच ने इसका उत्तर दिया है, याज्ञवल्क्य जी ने अवयम भाई जन को प्राप्त हो कहा था, फिर ये बोलते अवय तो आगे था ये कैसे हुआ, तो उत्तर देते हैं भारतीय प्रपंच के माध्यम से उत्तर कहते हैं, उन्होंने कहा कि इत्यस्य इत्यादि कहा, इत्यस्य परिहारोक्तिम केचित आचार्य बुधा, कुछ ज्ञानी लोग मान ज्ञानी व्यंग में है साहित्य की भाषा बोल दिया, मूर्ख लोग ऐसे अर्थ करते हैं करके बोलते हैं भारतीय का ठीक है, कहते हैं तामे विरक्ति, इसी को आगे व्याख्या स्पष्टीकरण करते हैं भारतीकार, शब्दार अवाप्तम अवयम न तो साक्षात चकार तत्थ, यही है याज्ञवल्क्य जी ने जो है ना शब्द से ही अवय प्राप्त किया था, परोक्ष ज्ञान था उनका, परोक्ष ज्ञान से अवय हुए थे, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ था अवय नहीं हुआ, इसके लिए अपरोक्ष ज्ञान के लिए आशीर्वाद दे रहे जनक जी, ऐसा उन्होंने कहा कि वर्णित प्रपंच के मत से है, परोक्ष ज्ञानी गुरु राजा से सफला इति फल, गुरु यदि परोक्ष ज्ञानी है तो राजा का जो आशीर्वाद है आशीर्वाद आशीर्वाद सफल हो जाती है, किसके लिए अपरोक्ष के लिए, किसके लिए अपरोक्ष के लिए आशीर्वाद घट जाएगा, ये बद्ध प्रबंध के मत है, साक्षात इत्यादि कहा, साक्षात करना सिद्धार्थम साक्षात्कार के लिए है आशीर्वाद, किसके लिए याज्ञवल्क्य को आत्म साक्षात्कार करना है उसके लिए है सिद्धार्थम, अतो राजा अवरुद्ध मुनि, इसलिए मुनि को राजा ने कहा अवयम त्वामिति, यही वाक्य है अवय त्वाम साथ यही है त्वामिति बचा, तद्धि अश्य अप्राप्त उच्यते, माने अश्य याज्ञवल्क्य से तद जो अप्रोक्ष ज्ञान है अप्राप्त है उसको कहा जाता है ठीक है, किम ठीक है तदपि तेना प्राप्त अप्रोक्ष ज्ञान उनका प्राप्त ही है, कोई बोले आचार्य तो आचार्य हो तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो तो कैसे हो, दूसरे को बोल रहे कि अभय जन का प्राप्त हो सी, अपरोक्ष ज्ञान ही प्राप्त है उनको, अभय प्राप्त है उनको, ये शंका आ गई तो कहा अरे बाबा उपदेक्षन ते ज्ञानम ज्ञानेस तत्वदर्शिन स्मृति आशंका, क्योंकि ये शंका कर दी अरे उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानेस चतुर्थ गीता में कहा है तुम्हें ज्ञानी लोग उपदेश करेंगे, कैसे ज्ञानी तत्वदर्शी, तो तत्व मैंने केवल सुनने वाले नहीं दर्शी बोला, तत्व द्रष्टुम शीलम ये शांति तत्वदर्शी न, ये है माने साक्षात्कार जिनका हुआ है ऐसे लोग तुम्हें उपदेश करेंगे, तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण दे ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी ने बोला हुआ है, तत्वदर्शी का अर्थ तत्व द्रष्टुम शीलम ऐसा आत्मतत्व देखना माने पहचानना जिसका स्वरूप बन गया, ऐसे व्यक्ति हैं वो लोग तुम्हें उपदेश करेंगे है, तो वो तो अवय थे ही पहले तत्व क्या है साक्षात्कार था उनमें, याज्ञवल्क्य में शंका करी तो कहा तद्धि कहते हैं भक्ति प्रवचन कहा तद्धि अश्य अप्राप्त, वो तत्व ज्ञान इनको नहीं है, शब्द ज्ञान है तत्व का ज्ञान इनको नहीं है, अप्रोक्ष ज्ञान नहीं है, वही यहां याज्ञवल्क्य को कहा जाता है अवयत्व याज्ञवल्क्य जिसके द्वारा गच्छता तस्य अवयम साक्षात आत्म अन्यथा मुक्तस्य अनुशासन अयोगा, ये शंका है भक्ति प्रवचन के ऊपर कोई बोले न अश्य अवयम साक्षात आत्म भक्ति प्रवचन करे, इसको अवय साक्षात प्राप्त नहीं है जनक को, अवय प्राप्त होता तो मुक्त हो जाते, मुक्त पुरुष थोड़ी उपदेश करेगा, उपदेश कर रहे हैं अभी जनक को, इसका मतलब साक्षात्कार प्राप्त नहीं है, न अश्य अवयम साक्षात आत्म भक्ति प्रवचन करे अश्य माने याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य को साक्षात अवय नहीं है अभी परोक्ष ज्ञानी है परोक्ष अवय है, अन्यथा मुक्त से अनुशासन होगा, नहीं तो यदि अवय प्राप्त हो चुका हो तो मुक्त हो गए, मुक्त पुरुष से उपदेश करना संभव नहीं होता, या उपदेश कर रहे हैं जनक को, इसलिए उनको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है साक्षात्कार नहीं हुआ, इसके लिए आशीर्वाद घट जाता है उक्तम भी कहा भी है क्या, प्राप्तम अवयम याज्ञ बल के ना न अप्राप्तम न तो साक्षात्कृतम। प्राप्तम अवयम याज्ञ बल के ना, याज्ञ बल के ना या अवय तो प्राप्त कर लिया, न अप्राप्तम न तो न अप्राप्त नहीं है उनको, प्राप्त ही है अवय, किंतु न तो साक्षात्कृतम। उन्होंने यही कहा अपने भाष्य में, कहीं कहा भर्ती प्रबंध क्या कहा, भर्ती प्रबंध का भाष्य की बात है, तेन उत्तम भर्ती प्रबंध कहा यह बात, प्राप्तम अवयम याज्ञ बल के ना अवय प्राप्त किया है याज्ञ बल के ने शाब्द ज्ञान के द्वारा, न अप्राप्तम याज्ञ बल को अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त नहीं है, न तो साक्षात्कृतम कितना साक्षात्कार नहीं किया है, इसलिए साक्षात्कार के लिए जनक ही आशीर्वाद दे रहे हैं अवय उत्तम अच्छता के उन्होंने कहा है भरती प्रबंध। अतो राजा आशीर् उचित, इसलिए राजा का आशीर्वाद उचित है यहां, क्या उनको परोक्ष ज्ञान था गुरु जी को, तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए अवेदी अवे ये भर्ती प्रबंध की व्याख्या है। तैरेव उत्तम परिहारांतर, अथवा उन्होंने दूसरा खंड उत्तर भी दिया है इसका, कैसे राजा जनक उनको अवयव तौर पर सिद्धांत बोलते हैं इसका दूसरे प्रकार के, अथवा दो प्रकार के मोक्ष है, ये जीवन मोक्ष है माने दल बाटे को अल्लाह होना मोक्ष है, यही है। तई रे बाबल तई मैंने भरत प्रबंध ही रे भरत प्रबंध के द्वारा ही उत्तम परिहारांतरम, उन्होंने अन्य उत्तर भी है कहा यदि वा इत्यादि कहा है, यदि वादि विदो मोक्ष हो जीवन देव शरीर के, एक मोक्ष तो है शरीर के जीते एक मोक्ष है, ज्ञान हो गया है जीवन मुक्ति अवस्था में है शरीर के, एक मोक्ष तो यही है, साक्षात्कृता ब्रह्मा जीते जी साक्षात्कार कर दिया जिसने ब्रह्म को, एक मुक्ति है, और दूसरा मृत्यु ऊर्धव तथा लय, मरने के बाद उसमें लय होना, ये दूसरी मुक्ति है, दूसरी मुक्ति है मोक्ष है, दूसरा मोक्ष क्या है, अब शरीर अवस्था में नहीं है ब्रह्म भाव में हो जाना मृत्यु के बाद। तो याज्ञ वर्ग जी ज्ञानी तो हैं किंतु शरीर अवस्था में हैं, तो आप भविष्य में आपका शरीर हो करके याज्ञ बुल्की को ये जनक जी आशीर्वाद दे रहा है, ये उत्तर हो सकता है, ऐसा याज्ञ बुल्की ने कहा। यथा और भारतीय प्रबंध लोग कहते हैं दिव्यो ही मोक्ष हो, कहते दो प्रकार मोक्ष है, अस्मिन्नेव शरीरे, इसी शरीर में दो प्रकार का मोक्ष, अस्मिन्नेव शरीरे साक्षात्कृत ब्रह्मा मुक्त इति उच्यते, इसी शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार जिसने कर लिया उसको मुक्त कहा जाता है, आप तो मुक्त आत्मा है ऐसा बोलते हैं, ये मुक्त हो गया ये मोक्ष हो गया। दूसरा न ब्रह्मणी लीन, अभी ब्रह्म में लीन नहीं हुआ, वो ब्रह्म साक्षात्कार तो हुआ है अभी शरीर भाव में है, वो ब्रह्म लीन नहीं हुआ ये मोक्ष। तस्य शरीरपात शरीरपात उत्तर कालम ब्रह्मणी लयो, उसका शरीरपात के उत्तर काल में ब्रह्म में लय द्वितीय मोक्ष, द्वितीय मोक्ष ये दूसरा मोक्ष है, या केवल एक ही मोक्ष प्राप्त है साक्षात्कार कर लिया ब्रह्म भाव विशेष शरीर में वो मोक्ष है, किंतु लय रूप मोक्ष नहीं आगे, वो उसके लिए जनक आशीर्वाद देते हैं ऐसा अर्थ निकालते हैं होगा मोक्ष। सतु आशासित अद्य, वो तो प्रार्थना के योग्य है वो मोक्ष, कौन योग्य जो तल्लय वाला मोक्ष है, आशासित अद्य वो मोक्ष के योग्य है माने आशीर्वाद के योग्य है, वो जनक जी आशीर्वाद देंगे तो आगे याज्ञ बल के मुक्त हो जाएंगे ब्रह्म में एक होंगे, नहीं तो ये सब एक उत्तर दिया उन्होंने भारतीय प्रबंध ने कहा। आत्यंत के मोक्ष साधनांतरेण आशीर्वाद आदि ना भाव्यम इति मत्वा परोक्तम परिहारम अपसारिणी, आत्यंतिक जो मोक्ष है माने आगे शरीर रहो ऐसा जो मोक्ष है कैवल्य मोक्ष जिसको बोलते हैं उसमें साधनांतरेण आशीर्वाद आदि अन्य साधन के द्वारा आशीर्वाद आदि के द्वारा वो मोक्ष प्राप्त होना, वो मोक्ष किससे बना है अन्य साधन के द्वारा, ज्ञान से अतिरिक्त साधन से, कौन सा साधन आशीर्वाद आदि साधन साधनांतरेण अन्य साधन माने ज्ञानातिरिक्त साधन है, यह अर्थ होगा ज्ञान से अतिरिक्त साधन आशीर्वाद देना भाग्यम ये होना चाहिए इति भत्वा ऐसा मान करके परोक्तम परिहारम उपसंग्रहति कहते हैं। तो परोक्त परिहार माने भक्ति प्रबंध का जो उत्तर था इसका उपसंहार करते हैं एवं इत्यादि कहा, एवं परिजिहर संति जिहिर संति न तो न्यायोक्ति दृषि वार्तिकारी बोलते हैं, इस प्रकार से उत्तर देना चाहते हैं याज्ञ बलि के जो पहले से अवय है फिर राजा जन क्यों अवय दान दे रहे हैं आशीर्वाद देते हैं, इसका उत्तर कुछ लोगों ने ऐसा कहा न तो न्यायोक्ति दृषि, किंतु युक्ति संगत नहीं है व्याख्या, बोलते तो हैं ये लोग किंतु खंडन कर रहे हैं, युक्ति संगत नहीं है ये बात बताया, निराकरोति खंडन करते हैं न तो न्यायोक्ति दृषि, युक्ति संगत नहीं है व्याख्या, प्रथम न्यायवाही है प्रश्न आया, हमारी व्याख्या कैसे न्याय से युक्ति से बाहर हो गई, भक्ति प्रवृत्ति को शंका करे तो प्रथम न्यायवाही है द्विविधा परिहार होता, हमने दो प्रकार द्विधा परिहार होता दो प्रकार से उत्तर दिया इसका उनको, जीवन दो प्रकार की व्याख्या, एक तो परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान नहीं, अथवा दूसरी व्याख्या में अपरोक्ष ज्ञान भी है किंतु लय नहीं हुआ है उसके लिए आशीर्वाद है, दो प्रकार की व्याख्या हमने की। तो ऐसा प्रश्न आने पर उत्तर देते हैं प्राप्तोषी, उन्होंने कहा अभयम भाई प्राप्तोषी जनक का बोला हुआ है, तुम अभय को प्राप्त हो गए हो बोल रहे हैं, आगे हो गए नहीं बोल रहे हो गए हो ऐसा बोलते हैं प्राप्तोषी इत्यादि कहा ये बात। प्राप्तोषी ते मुनि उगते परिहारो नहीं उच्चते, जब मुनि ने बोल दिया है प्राप्तोषी बोल दिया तो उनको अनुभव है तभी तो बोला, अवय में साक्षात्कार है तभी बोला है। ठीक है ठीक है, कहते हैं तथापि कथम परिहार और अन्याय, तुम फिर भी हमारे उत्तर में कैसे अन्याय हो गया, प्राप्तों से वर्तमान लकार कर दिया ठीक है भविष्य नहीं किया, फिर भी यहां हमारे जो उत्तर उत्तर था इसे परिहार था उत्तर था इसका कैसे अन्याय हो गया, शंका कई भक्ति प्रवृत्ति ने उत्तर दिया तज ज्ञान में वा तद ज्ञान मात्र में वो क्वा प्राप्तोषी थी यथोपदत्त, कहते थे ज्ञान मात्र को कह करके ज्ञान की चर्चा की, माने थूल से लेकर के कारण अकारण में पहुंचाया ज्ञान की चर्चा थी, ज्ञान मात्र का कथन करके प्राप्तोषी बोलते अभय भाई जन का प्राप्तोषी बोलते, और साधन तो बताया नहीं यहां लय आदि साधन बताया नहीं कोई, ये उत्तर है। प्रतीचो ब्रह्मत्व स्वतः सिद्धे, इस जीवात्मा में ब्रह्मत्व स्वतः सिद्ध है, उपाधि आई थी उसको हटाने के लिए उपदेश हुआ है। प्रतीतो ब्रह्मत्व से स्वतः सिद्ध है तज ज्ञानात अज्ञान हानि व्यतिरेकण, उस आत्मा के ज्ञान से प्रत्येक का ज्ञान से अज्ञान के नाश के अतिरिक्त रूप से ब्रह्म साक्षात्कार तल्लोयवा न संभव थी, ब्रह्म साक्षात्कार होना भी संभव नहीं और उसमें लय होना भी संभव नहीं है, ये की है उपाधि अज्ञान के कारण से ब्रह्मत्व सिद्धि करना पड़ रहा है, ब्रह्म ही है स्वतः ब्रह्म है एक प्रति जो ब्रह्मत्व से स्वतः सिद्ध है, इसमें इस आत्मा में ब्रह्मत्व जो है स्वतः सिद्ध है होने पर भी तज ज्ञानात उस आत्मज्ञान के द्वारा ज्ञान से अज्ञान हानि व्यतिरिक आत्मज्ञान से अज्ञान के नाश के अतिरिक्त रूप से निवृत्ति के अतिरिक्त रूप से ब्रह्म साक्षात्कार तल्लो एवं न समझ, ब्रह्म साक्षात्कार होना भी संभव नहीं है और लय होना भी संभव नहीं है, ब्रह्म लय होना भी संभव नहीं, ये उत्तर दे अतो न आशीर्वाद आदि उपायांतर अपेक्षा मोक्षस्य अस्ति इत्यर्थ, इसलिए आशीर्वाद आदि अन्य के अपेक्षा से मोक्ष में कोई प्रयोजन नहीं होता ही कहा, न आशीर्वाद आदि उपायांतर तर अपेक्षा मोक्ष मोक्षस्य अस्ति, मोक्ष में कोई अन्य उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है, एक ही है अज्ञान को नाश करना है उसके ज्ञान से हो जाना है, आशीर्वाद आदि कोई आवश्यकता नहीं मोक्ष, ये सिद्धांत ये तो भक्ति प्रति कहा था मुनिना शब्द शब्दात प्राप्त में वह परोक्ष अभयम ब्रह्म न साक्षात ब्रह्म, भक्ति प्रबंध ने कहा था कि मुनि ने या केवल के मुनि ने शब्द से ही प्राप्त किया है ब्रह्म ज्ञान, साक्षात्कार नहीं किया था इसलिए आशीर्वाद सफल है, ये जो कहा था ये तो भक्ति प्रबंध उत्तम मुनिना शब्दाद एवं प्राप्तम, शब्द से ही प्राप्त था उनको अभय, किसे था शब्द से ही था एवं न पारोक्षेण परोक्ष रूप से था वह अभय अवयम ब्रह्म जो कहा था वह न साक्षात्कृत साक्षात्कार नहीं किया इसलिए आशीर्वाद सफल हो जाएगा जनक का, ये शंका थी भक्ति प्रवृत्ति के, उसको उत्तर देते हैं शाब्द इत्यादि कहा है शाब्द विज्ञान मात्रेण नाचार्योत्ते निविजते श्रुत्रिय ब्रह्मनिष्ठम च गुरु आयात इति श्रुति का, केवल शाब्द ज्ञान मात्र जिसके पास है उसको आचार्य में नियुक्त नहीं किया जाता, परोक्ष ज्ञान मात्र शाब्द ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र माने परोक्ष ज्ञान मात्र से, परोक्ष ज्ञान मात्र आचार्यत्व अभाव श्रुति प्रमाणे दे, परोक्ष ज्ञान मात्र से आचार्य नहीं हो सकता क्यों आचार्य का अर्थ ही है आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचार्यते आचार्यते विद्वान तस्मात आचार्य उच्यते, आचार्य का तीन तीन लक्षण दिया है तीनों मिलना चाहिए, सारे शास्त्रों का निष्कर्ष लिया हुआ होता है उसका आचिनोति शास्त्रार्थम, सारे शास्त्रों के अर्थ को चयन करके बैठा हुआ है एकत्रित करके बैठा हो हाँ चिन्होती शास्त्र था आचार्य स्थापित भी दूसरे को आचरण में लगवाता भी है और अपना में लगता होगा स्वयं आचरती स्वयं भी आचरण करता है तस्मात आचार्य कीर्त्यते है इसलिए आचार्य कहा जाता है उसको। ये तीन काम होता है उसमें सारे शास्त्रों का ज्ञान उसमें है और दूसरों को उसके अनुकूल करके लगाता है और स्वयं भी उसमें लगा हुआ होता है उसको आचार्य कहते हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहा हुआ है मुंडक में यही कहते हैं श्रोत्रिय भी होना चाहिए ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए आचरण भी है वहां तभी आचार्य कहा था कहा इतस मुनि साक्षात्कृत ब्रह्म इस हेतु से भी मुनि साक्षात्कृत ब्रह्म वाले ही है साक्षात्कृत ब्रह्म ये न जिसने ब्रह्म को साक्षात्कार कर लिया ऐसे हम क्या हेतु है तो कहा अभयम इत्यादि बोला हुआ है अभयम वेद ऐसी इत्येतत न असाक्षात्कृत परे शाब्दमात्र शाब्दात्र परिज्ञाने राज्ञोक्त प्रवाच अभयम वेद ऐसे कहा है हे आगे बोल गुरुदेव आपने हमें अभय को प्राप्त कराया यदि वहां अभय नहीं तो कैसे हमें प्राप्त कराते इसे भी सिद्ध होता ही कहा राजा जनक का शब्द से होता है अवयम वेदयशे इति एतत् वेदयशी बोलो वेदयशे बोलो एक ही है वो आत्मनिपद प्रयोग किया इन्होंने परस्मनिपद प्रयोग कर दिया क्योंकि चस्व सूत्र दोनों पद कर देता है इति एतत् न तो असाक्षात्कृत परे साक्षात्कार कृत न होने पर शाब्दमात्र परिज्ञान केवल शाब्दमात्र ज्ञान होने पर राज्यो न युक्तम प्रभाषितम राजा का ऐसा कहना बनता नहीं अवयम वेदयशे पद का कहना बनता नहीं राजा बोल रहे हैं इसका मतलब साक्षात्कार है उनको अभय का ठीक है। ब्रह्म वेदेशी उत्तोकते हैं ब्रह्म को ज्ञान कराया ऐसा कहने पर राज्ञा तावत तत्व साक्षात्कार अवगत राजा को तत्व साक्षात्कार है तभी तो हमें आपने प्राप्त करवाया करके बोल रहे हैं तत्व का साक्षात्कार हुआ है राजा को वेदस्य वेदन से अनुभवत्वाद राजा का जो वेदन है ज्ञान है अनुभव है साक्षात्कार का अनुभव है तेने वो गुरु और भी सो अनुभव थे इसलिए जब शिष्य को अनुभव हो गया है ज्ञान का साक्षात्कार का अभय का तो गुरु को भी अनुमान से सिद्ध होता है कि था अभय था वह तभी तो हुआ या ठीक है तेने वो उसे मैंने जनक के माध्यम से जनक को जैसे प्राप्त हुआ इस शब्द के द्वारा जाना जाता किस शब्द से अभय वेद से बोला हुआ है इसके द्वारा जनक को जो अभय प्राप्त सिद्ध हो गया तो तेरे ही वह इसी के द्वारा ही गुरु और भी सो अन्वेदे सो माने अभय वही अभय जो साक्षात्कार अनुमान से सिद्ध होता है वहां भी था तभी तो हुआ यहां भगवता भगवान के द्वारा तस्य तत्वदर्शी तो विशेषण भगवान ने उसको तत्वदर्शी विशेषण लगा दिया उपदेक्षते थे ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी तत्व श्रवीणा नहीं बोला तत्व सुनने वाली मात्र नहीं बोला तत्व श्राविणा नहीं बोला क्या बोला तत्व दर्शिना बोला केवल तत्व को सुना हुआ व्यक्ति नहीं बोला तत्व को देखने वाला बोला इसलिए वेदयशी वेदयशी इति साधम परोक्ष ज्ञानम एवं ब्रह्म विषम किम न उच्यते तत्र इनका शंका है भक्ति प्रपंच का शंका है वेदयशी जो बोला हुआ है वो परोक्ष ज्ञानम एवं ब्रह्म विषम किम न उच्यते ब्रह्म विषय परोक्ष ज्ञानी ऐसा क्यों नहीं कहा जाता ये शंका हो गई तत्रह असाधारण कहते हैं परोक्ष ज्ञान में ऐसा नहीं होता आपने हमें ब्रह्म का ज्ञान कराया ऐसा नहीं होता ज्ञान आपने बोल दिया हो जाएगा ऐसे बोलना था वेद ऐसे नहीं बोलना था ये कहते हैं असाधारण धर्मोत्तम कहा असाधारण धर्म से उत्पन्न होगा जो साक्षात्कार से उत्पन्न जो ज्ञान होगा वही विज्ञान वस्तु नहीं प्रमा वस्तु में प्रमा वही होता है कहीं भी ये कहा प्रमाण टीका में बोलते हैं एवं उत्सर्गे भी प्रस्तुति के अंदर यहां पर ठीक है असाधारण धर्म से उत्पन्न होने पर भी यहां क्या आया तो कहते हैं शब्द इत्यादि कहा है शब्द मात्र प्रमोत्थम तू न मानम वस्तु संश्रयात कहा शब्द मात्र से उत्पन्न जो ज्ञान होगा ना वो परोक्ष ज्ञान जो होगा वो वस्तु के साथ संबंध नहीं रखता वस्तु के साथ संबंध रखने के लिए अपरोक्ष ज्ञान चाहिए नहीं परोक्षम ज्ञानम वस्तु अनुसरते ही कहते परोक्ष ज्ञान वस्तु का अनुसरण नहीं करता वस्तु के साथ संबंध नहीं होता उसका तस्य साक्षात अपरोक्षात इत्यादि लक्षण लक्षण वस्तु का अपरोक्ष दे साक्षात अपरोक्षात वो वस्तु जो आत्मवस्तु है ना उसको विषय करने वाला ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान हो क्यों यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ऐसा विशेषण लगा साक्षात अपरोक्षित होने वाला है ऐसा कहा है ब्रह्म उसका नाम है यह विशेषण लगाया हुआ है यत्तु देहो देह उपा देहोपात उत्तर कालम ब्रह्मणी लयो द्वितीय मोक्ष याज्ञवल भद्र प्रबंधि कहा था याज्ञवल के जी ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए थे ठीक है किंतु ब्रह्म में लय नहीं हुए थे नाश होने के बाद शरीर नाश के बाद शरीर पात के बाद देह में लय होने के लिए याज्ञ जनक जी ने याज्ञवल को आशीर्वाद दिया ये जो कहा ठीक है यत्तु जो कहा था इन्होंने देहपात उत्तर कालम ब्रह्मणी लयो द्वितीय मोक्ष सच आशंसितव्य इसके लिए आशीर्वाद करना चाहिए मांगना चाहिए इति ये कहा था भरती प्रबंध कहा था उसका उत्तर देते हैं साक्षात इत्यादि करके उत्तर दिया साक्षात कृतैक तत्वस्यापि ऐकात्मं प्रलयं प्रति किम समासंकते येन तदाशी संप्रयुज्यते कहा साक्षात्कृत एक तत्वस्यापि साक्षात्कार कर लिया एक तत्व जिसने ऐसा व्यक्ति है एकत्व भाव में पहुंच चुका है उसको भी एकात्म प्रलय प्रति फिर आगे क्या यहां आशीर्वाद मांगेगा आशीर्वाद देगा आवश्यकता नहीं क्यों एकात्म प्राप्त हो चुका है उसको ठीक है हमें कहते हैं तदाशी जो आशीर्वाद है ब्रह्मणी लयम जो आशीर्वाद है जनक के जो आशीर्वाद है ब्रह्म लय बन रहा वह लय प्रति आशी इति आवत तदाशी में ये लेना है कहा तदाशी में ब्रह्म में लय होना जो आशीर्वाद ये क्या होगा यहां कोई संबंध ही नहीं है तदाशी का अर्थ यही है उसकी शंका की संभावना ही नहीं है आशीर्वाद को पर पक्ष असंभव होगा स्वपक्ष महा पर भक्ति प्रबंध मत ठीक नहीं अब अपना सिद्धांत बोलते हैं ज्ञान इत्यादि कहा हुआ है ये कहते हैं ज्ञानानुरूपा मेवा तो दक्षिणाम सूरभ प्रवृत्त कहते हैं ज्ञान के अनुरूप यही दक्षिणा समझा उन्होंने क्या समझा मुझे अवय दिया तो आप ही अवय हो जाओ बस अनुरूप दक्षिणा समझ करके दक्षिणा दे रहे हो ये ज्ञान के अनुरूप दक्षिणा यही है गाय आदि ज्ञान के अनुरूप दक्षिणा नहीं है ज्ञानानुरूपाम यही कहा ज्ञानानुरूपा में बात अतः ज्ञानारूपा में वह दक्षिणाम दिशु धातु धातु इच्छु दिच्छु देने की इच्छुक जो राजा जनक उन्होंने कहा अवयम तो आप इति दृपो राजा ने कहा यथोक्ता ज्ञान लिंगनम ये ज्ञान का ही लिंग है चिन्ह है ठीक है प्राप्त अभय गुणव प्राप्त अवय ये न जिसने अभय प्राप्त कर लिया अवयम प्राप्त हो जिसने अभय प्राप्त कर लिया ऐसे मुनि है उस मुनि में किम इति एवं राजोक्तवान राजा ने ऐसा क्यों कहा अवयम भाई गच्छतात क्यों बोला तो गच्छता अवय तो गच्छता क्यों कहा यह प्रश्न आता है तो कहा दक्षिणांतरम तो दे अन्य दक्षिणा देनी चाहिए गुरु जी ने उपदेश किया तो अवयव तो गच्छतात करके कैसे जन की टाल रहे हैं और कोई दक्षिणा देनी चाहिए थी ये शंका आ गई तद अभाव मौनम उचित यदि अन्य दक्षिणा कोई न चुप रखना चाहिए को यदि हो तो अन्य दक्षिणा देनी थी और न होने पर चुप होना चाहिए अब गुरु जी को आशीर्वाद दे रहे अवयम तो आगे सता दी कैसे यह शंका आ गई शंका कर उत्तर देते हैं आशंका यथोक्त इत्यादि कहा इसका उत्तर में कहा कि यथोक्त ज्ञान लिंगनम यह ज्ञान का ही चिन्ह ही है ज्ञान का ही चिन्ह है जो कैसे पूर्वोक्ते ब्रह्मात्मनि मम अनुभवांतम ज्ञानम जाता है ये बोलने के लिए बोला उन्होंने आपने जो ब्रह्म जीवात्मा परमात्मा आके बताई जिस तरह से जीवा ब्रह्म भाव में पहुंचाया है वो मुझे अनुभव तक का ज्ञान है ये बताने के लिए कहा उन्होंने केवल शब्द ज्ञान नहीं मेरे में अनुभव तक है ये जनक जी का अभिप्राय ये कहा पूर्वोक्त परमात्मा ने पूर्वोक्त परमात्मा उसमें मम अनुभवांतम ज्ञानम जातम जनक जी कहते मेरे अनुभव तक का ज्ञान पैदा हुआ है इति ज्ञापना एवं उक्तवान इसके ज्ञापन के लिए ही ये कहा जनक जी ने अवयम तो अगच्छता इत्यादि कहा अवयम तो अगच्छतात इत्यादि अत्र वार्तिक सार है या वार्तिक सार भी कुछ बोलते हैं इसका ये जो वार्तिक निकाला है इसके भी सार है कुछ वार्तिक विद्यारण्य स्वामी जी का वो भी कहते हैं ज्ञाने न सदृशम अन्याम अपश्यन गुरु दक्षिणाम अवयम तुति बचसा दक्षिणाम आशीषम दधौ ज्ञाने न सदृशम अन्याम दक्षिणाम अपश्यन न देखते हुए ज्ञान से अतिरिक्त कोई अन्य दक्षिणा ज्ञान के सदृश दक्षिणा अन्य कोई दक्षिणा है ही नहीं ऐसा न देखते हुए राजा जनक ने अवयम त्वा इति बचसा अवयम त्वा गच्छता दे वचन के द्वारा दक्षिणाम आशीषम दधौ यही दक्षिणा दी आशीर्वाद रूपी दक्षिणा दी किसको जनक जी ने दिया किसको दिया या केवल किसी को दधौ जनक जनक ने यही दक्षिणा दिया ज्ञान के समान कोई दक्षिणा अन्य है ही नहीं इसलिए आशीर्वाद ही दिया बस व्यक्ति ब्रह्म मुनि शब्द आप न तो साक्षात चकार साक्षात्कृत सवम केचित उचिरे भक्ति प्रबंध को लेकर बोलते केचित उचिरे कुछ लोगों ने ऐसा कहा था उनको परोक्ष ज्ञान था शाब्द ज्ञान था याज्ञ बल्कि को अपरोक्ष ज्ञान नहीं था साक्षात्कार नहीं था इसलिए साक्षात्कार के लिए आशीर्वाद दिया ऐसा कहने लगा। व्यक्ति ब्रह्म मुनि शब्दात मुनि शब्दात ब्रह्म व्यक्ति शब्द से मुनि जो है ना याज्ञ बल्कि ब्रह्म को जानते हैं भक्ति प्रबंध का कहना था यह व्यक्ति जानते हैं न तो साक्षात चकार तद ब्रह्म साक्षात न चकार साक्षात्कार नहीं किया है याज्ञ बल्कि ने इसलिए साक्षात्कृत कृते एव एसाशी साक्षात्कार के लिए साक्षात्कृत एव एसाशी या जनक साक्षात्कृत है इसलिए आशीर्वाद देता है जनक को तो साक्षात्कार हो गया किंतु राय उनको याज्ञ बल्कि नहीं था इसलिए आशीर्वाद ऐसा आशी इतम केचित उचरे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं साक्षात्कृत ब्रह्म तत्व जीवन मुक्तो मुनि स्थित आश्रविदेह मोक्षायाहुरंडे द्वयम् न तत् कहते हैं कोई कहते हैं साक्षात्कृत ब्रह्म तत्व साक्षात्कार तो कर लिया है मुनि ने ब्रह्म तत्व का किंतु जीवन है अभी जीवन मुक्त है वो मुनि स्थित ऐसी स्थिति में है लय नहीं हुआ है ब्रह्म में आश्रविदेह मोक्षाय आशीर्वाद किस लिए दिया जाने के लिए विदेह मोक्ष के लिए किसके लिए याज्ञवल के आशीर्वाद दिया विदेह मोक्ष के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद विदेह मोक्षाया इति आहु अन्य द्वयम न तत् कहते अन्य ये दो प्रकार के मोक्ष मान करके ऐसे संगत लगाते इस विषय में न तत् ठीक नहीं ये कहा क्यों शाब्द विज्ञान मात्रेण नाचार्य निविच्यते श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च गुरु यायाति श्रुति का शब्द ज्ञान मात्र से आचार्य तो नियुक्त नहीं किया या आचार्य में नियुक्त है याज्ञवल के जी उनको साक्षात्कार है यही है शाब्द ज्ञान मात्र न आचार्य होते निवेजते आचार्य होते न विजेते यही है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च गुरु में आया श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए ऐसा आया है मुंडक में जीवन मुक्त से पतिते जीवन मुक्त से पतिते देहे मुक्ति सुनिश्चिता जीवन मुक्त जो व्यक्ति होगा ना शरीर नाश होने पर मुक्ति निश्चित है उसके लिए कोई आशीर्वाद की जरूरत थोड़ी है यदि जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंच चुका है वास्तव में साक्षात्कार कर लिया है तो मृत्यु के बाद भी मुक्ति उसकी है उसके लिए कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं है ये कहते हैं जीवन मुक्तस्य जो जीवन मुक्त व्यक्ति है उसका पतिते देहे मुक्ति सुनिश्चित शरीर के नाश होने पर मुक्ति निश्चित है सुनिश्चित है उसके लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं सुनिश्चित तत्रापि आशीर्वतो मा भूत इसलिए मन मरने के बाद में विद्या कैबल्य के लिए मोक्ष उसमें भी रहो महाभूत दक्षिणार्थ ही सहायता ये तो दक्षिणा के लिए मुक्ति है किसके लिए दक्ष ये जो आशीर्वाद है दक्षिणा के लिए है आपने हमें कुछ दिया था हमें कुछ देना चाहिए इसलिए एक और कोई दक्षिणा है ही नहीं यही है बस अब अभी तो आगे चला दक्षिणा के लिए है ये कहा उत्तमा दक्षिणा ऐसा उत्तमा दक्षिणा ऐसा सिर मध्यमा तू नमस्क्रिया स्वभूव में बपुशोदान वित्त साक्ष्य निवृत्त है कहते तीन प्रकार की दक्षिणा दी है जनक ने यहां तीन प्रकार की दक्षिणा है एक तो यही है यह दक्षिणा तो उत्तम दक्षिणा कौन गच्छता ये उत्तमा दक्षिणा ऐसा ऐसा दक्षिणा उत्तमा ये मुख्य दक्षिणा है मध्यमा तो नमस्क्रिया नमस्ते अस्तु ऐसा बोलते हैं इमे विदेह अहम अस्मि इत्यादि तो ये नमस्कार जो है मध्यम दक्षिणा है उत्तम दक्षिणा तो आशीर्वाद ही है और कोई नहीं ब्रह्म ज्ञान के उत्तर में दक्षिणा यही है उत्तमा दक्षिणा ऐसा ये दक्षिणा मुख्य है अभयम तो गच्छता अब मध्यमा तो नमस्क्रिया और मध्यम दक्षिणा नमस्ते अस्तु ऐसा बोलते हैं ये जो है मध्यम दक्षिणा है और स्वभूमि मुपदो दान विदेह नगर अपना शरीर का भी दान कर रहे हैं वो है कैसे दक्षिणा है वो वित्त साक्ष्य निवृत्त है धनी व्यक्ति को कुछ ना कुछ देना चाहिए नहीं तो वित्त साक्ष्य कंजूस दोष आएगा उसमें क्यों है तो देना चाहिए ये वित्त साक्ष्य की निवृत्ति के लिए कोई शर्त ना बोले मुझे इसके लिए निवृत्ति के लिए सारा विदेह नगर अपना भी दास भाव में देना ये है ये दक्षिणा दान वित्त साक्ष्य की निवृत्ति के लिए है यह वो ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं है यदि धन है जिसके पास तो नहीं देता है तो उसको शर्त बोलते हैं क्या बोलते हैं वित्त साक्ष्य दोष आएगा उसको तो इसके लिए इसके निवृत्ति के लिए कहा तीन प्रकार के दान किया है यहां जनक ने अभिदान भी किया और नमस्कार भी किया और भूमि और स्वयं को भी दिया, तीन प्रकार का दान है। ठीक है, दक्षिणा त्रिविधा आप्य व्यावहारिक दृष्टि, तीन प्रकार की जो दक्षिणा दी ना, वास्तव में दक्षिणा ही है वो आत्मज्ञान का, बदले में कोई दक्षिणा नहीं है, ये तो व्यावहारिक दृष्टि है दक्षिणा। परमात्म दृष्टि में तो जो गुरु और शिष्य ही नहीं रहे, एक हो गए, कहां दक्षिणा देने वाला, कहां लेने वाला, कहां क्या दक्षिणा, कुछ है ही नहीं वहां परमार्थ दृष्टि में। दक्षिणा त्रिविधा भी ऐसा, तीन प्रकार की दक्षिणा बताई गई, उत्तम दक्षिणा, मध्यम दक्षिणा और वित्त साठ निवृत्ति वाली दक्षिणा है, तीन प्रकार दक्षिणा। व्यावहारिक दृष्टि का व्यवहार दृष्टि से कहा है, वस्तु दृष्टिया तो नहीं वास्ती, वास्तविक दृष्टि में ये दक्षिणा है ही नहीं, कोई दक्षिणा है नहीं, क्यों एकत्व पहुंचने के बाद किसको कौन देगा, क्या देगा, न लेने वाला है न देने वाला है न दातव्य वस्तु है। वस्तु दृष्टिया तो जो वस्तु दृष्टि से तो नहीं वास्ती दक्षिणा न प्रतिग्रह, न दक्षिणा है न प्रतिग्रह है, लेना भी नहीं है देना भी नहीं है, लेने वाला नहीं देने वाला नहीं कुछ नहीं, पारमार्थिक दृष्टि तो यही है, ये तो व्यावहारिक दृष्टि से दक्षिणा है, एक व्यवहार दृष्टि से बताई गई, बता दिया। समय हो गया है, ये रखते हैं आगे सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण